Ja, zometeen om 12 uur heeft Extinction Rebellion aangekondigd op de A12 bij Den Haag te gaan demonstreren. Niet op de Dam of het Malieveld, want al dus de organisatie, een demonstratie waar niemand je hoort of ziet, dat is geen demonstratie, dat is een zoethoudertje. Was al veel om te doen afgelopen week. Preventieve arrestaties, gebiedsverboden. En al met al hebben zo'n 1000 mensen aangekondigd te zullen komen. En ook 40 bestuurders van maatschappelijke organisaties zullen een solidariteitsdemonstratie houden. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat die gebiedsverboden juist een aanzuigende werking hebben gehad. Eline Peters is hier en die heeft een boek geschreven samen met Esther Krabbendam. Handboek voor de jonge rebel. U weet dus alles van actie voeren en campagne voeren. Is dat eigenlijk een geschenk voor zo'n organisatie als de autoriteiten zich van tevoren al mengen? Nou, ik denk wel dat je inderdaad in dit geval ziet dat het een aanzuigende werking, zoals jullie zeggen, heeft. We hebben het volgens mij al een week lang bijna nergens anders meer over. Ik denk dat er weinig mensen zijn die niet weten dat er vandaag een blokkade op de A12 is aangekondigd. Dus in die zin is dat natuurlijk ook onderdeel van de tactiek van Extinction Rebellion. Arrestaties, burgerlijke ongehoorzaamheid, die zorgen natuurlijk ook op die manier voor aandacht. Ze hebben het ook uitgespeeld. Ze wisten meteen die martelaarsrol goed op zich te nemen. Ja. Nou, ze hebben in ieder geval goed de aandacht erop gevestigd. En aan de andere kant denk ik wel dat er ook wel echt een gevaar schuilt in de preventieve arrestaties die er deze week zijn plaatsgevonden. Omdat ik me ook kan voorstellen dat er misschien jonge mensen zijn die denken, oeh, dat maakt het ook wel heel spannend. En blijkbaar moet je in Nederland toch wel heel erg oppassen. Als je zelfs al oproept tot een protest, kan je al gearresteerd worden. Dus aan de ene kant is het denk ik voor vandaag goed nieuws dat er heel veel mensen op afkomen. En aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een gevaarlijke trend die er is ingezet. Want waarom is dat zo kwalijk, dat optreden van het Openbaar Ministerie? Nou, ik denk dat, er wordt natuurlijk nu discussie gevoerd over, is het een illegale actie en wordt er dan dus opgeroepen tot iets illegaals? Maar het Europees Hof heeft bijvoorbeeld eerder gezegd dat een blokkade van een weg ook gewoon onder het recht op demonstratie valt. De reden waarom ik ook dat boek heb geschreven is omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat jonge mensen op allerlei verschillende manieren in actie komen en laten horen wat zij belangrijk vinden en wat ze willen veranderen. En dan is het wel belangrijk dat je daar ook voor kunt organiseren en dat je daar ook toe kunt oproepen. En die preventieve arrestaties kunnen natuurlijk wel een effect hebben, waardoor mensen daar misschien toch wat banger voor worden. Maar je moet natuurlijk ook op de veiligheid letten. Dat is ook een taak van het Openbaar Ministerie. En ik kan me heel goed voorstellen dat het niet veilig wordt geacht als mensen op snelwegen gaan staan, zitten, lopen, liggen. Ja, dat is natuurlijk de afweging die er steeds gemaakt wordt. Ik ben geen jurist, dus ik kan daar niet een goede analyse zo over geven. Maar ja, je kunt ook zeggen, als die demonstratie al heel lang van tevoren is aangekondigd, kan je ook maatregelen nemen om het wel veilig te laten verlopen. Ik vind het wel interessant, want ik heb alle stukken gelezen, alle radiohoofden gehoord en mensen maken slecht het onderscheid tussen doel en middel. Dus de mensen die het destijds mogelijk vonden dat boeren wegen blokkeerden, die zeiden nu goed dat Extinction Rebellion het doet en andersom ook. Dus de analyse van of het veilig is of niet hangt toch af van of je het met de zaak eens bent. In zekere zin is dat voor mensen natuurlijk zeker waar. Als je gaat kijken, dan kijk je natuurlijk ook naar of je het ergens mee eens bent. En tegelijkertijd denk ik dat er wordt bij campagnes en bij actievoeren goed nagedacht over wat is eigenlijk ons doel en welk middel gebruiken we daarvoor. En ik denk dat we soms misschien een beetje vergeten dat dat ook hele bewuste keuzes zijn. Extinction Rebellion gaat niet zomaar op de snelweg blokkeren. Dat is een heel bewuste keuze. Zij geloven erin dat dat de manier is om voor verandering en voor het klimaat te strijden. Maar ik dacht, als ze nu hetzelfde kiezen als wat die boeren destijds hebben gedaan, die gingen ook snelwegen blokkeren, dan associeer je het toch met een protest waar je het misschien helemaal niet mee eens bent. Ja, hoewel volgens mij Extinction Rebellion eerder al bezig was met het blokkeren van snelwegen en spoorlijnen, bijvoorbeeld bij kolencentrales, dan misschien de boeren. Dat weet ik niet, maar het is natuurlijk het uitgangspunt is disruptieve acties. Dat is zowel bij de boeren als bij Extinction Rebellion zo. En zij zeggen, ja, inderdaad, we kunnen wel netjes op het Malieveld gaan staan, daar waar we niemand in de weg staan, daar waar de politici, sommige politici van zeggen, dat levert tenminste niet zoveel gedoe op. Maar ja, het hele idee van een protest is natuurlijk ook dat het wel gedoe oplevert. Maar dat levert toch ook irritatie op? Is irritatie precies wel in het voordeel van de zaak? Nou ja, ik denk dat in de opstart van Extinction Rebellion zal niet hebben gestaan. Onze missie is om heel veel sympathie van heel Nederland achter ons te krijgen. Grote achterban kan ze niet schelen. Nou, hun missie is om de aandacht te vestigen op iets waarvan zij zeggen: klimaatverandering, dat is zo erg. Daarvoor zijn alle middelen geheiligd om ervoor te zorgen. Irritatie is aandacht eigenlijk. Nou, op een bepaalde manier wel. En ik denk ook, bij sommige mensen roept het irritatie op. Bij andere mensen roept het natuurlijk juist ook wel sympathie op, dat er mensen zijn die de straat op gaan en dit doen. Ja, je zag dat ook bij de mensen die tomatenpuree over schilderijen gooiden, weliswaar met glas ervoor, of die zich vastlijmden aan talkshowtafels. Weet je, dat leverde ook irritatie op. Ja. Ik zag een heleboel mensen ingezonden brieven zien dan in de krant van: ik sta helemaal achter hun doel, maar de manier waarop, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Toch? Dat klopt. En ik denk dan, we hebben ook in ons boek geprobeerd te beschrijven dat er misschien wel honderden manieren zijn om actie te voeren. En als je het wel eens bent, maar niet per se jouw manier is, dan zou ik vooral zeggen: kies je eigen manier die wel bij jou past. Om zelf in actie te komen. Want uiteindelijk is natuurlijk wel het als je het doel hetzelfde hebt. Nou, dan zijn er allerlei manieren om je aan te sluiten en om iets te doen wat wel misschien bij jou beter past. Maar goed, wat jij al zei: van het gaat bij Extinction Rebellion waarschijnlijk niet om de sympathie van heel veel mensen, maar meer om de aandacht. En dat is denk ik tot nu toe wel steeds beter aan het lukken. Nou, ik denk wel dat we kunnen zeggen dat er de afgelopen tijd ook met de soep en met het lijnplakken, dat er toch een heleboel aandacht is gekomen voor het onderwerp. En overigens denk ik ook dat je bij allerlei vormen van protest eigenlijk altijd ziet dat we de neiging hebben om het over de vorm te hebben. En of dat nou bij Extinction Rebellion is, of toch ook bij de klimaatstakers, of bij Kick Out Zwarte Piet. Het gaat eigenlijk heel vaak, proberen we toch niet over de inhoud te hebben en zeggen we: oh ja, maar dat was op de verkeerde moment, of dat was de verkeerde plek, of de verkeerde mensen. Of het is ook een manier om het niet over de inhoud te hoeven hebben misschien. Ja, misschien. Maar hoe voorkom je dat dan? Want als je dus in de ogen van veel mensen tot extreme acties overgaat, ja, dan is dat haast een logisch gevolg dat je het hebt over de vorm en niet over de boodschap. Ja, en het is denk ik moeilijk te voorkomen. Ik denk dat het belangrijk is dat als je dan vervolgens die aandacht hebt, dat je die gebruikt op een manier om te laten zien waar je voor strijdt. Dus Extinction Rebellion heeft denk ik ook wel goed laten zien deze week waar het om gaat. Namelijk dat er een stop moet komen op fossiele subsidies vanuit de overheid. Dus zij proberen ook wel constant hun boodschap over te brengen. En ja, misschien zijn er dan wat mensen geïrriteerd, maar misschien zijn er ook een heleboel mensen die nu weten dat we in Nederland heel veel fossiele subsidies betalen. Ja, hoe extremer, hoe beter. Want niemand gaat nog op het Malieveld staan of op de Dam met een vergunning, want dat heeft geen impact, dat maakt niet uit. Nou, ik denk dat dat ook van het onderwerp afhangt en dat er ook genoeg protesten zijn die nog wel op die manier plaatsvinden en ook wel op die manier nog impact hebben. Ik denk ook dat met klimaatverandering zien we dat er al heel lang wordt geprotesteerd en dat er ook op allerlei hele nette manieren is geprobeerd om de aandacht te vragen en dat er niet zo heel veel verandert. Terwijl er misschien ook onderwerpen zijn waar we nog wat meer in de kinderschoenen staan en waarbij dat soort protesten misschien wel heel effectief kunnen zijn. Nou heeft volgens mij elke protestbeweging in de geschiedenis een groot katalyserend moment gehad op het moment dat de autoriteiten gingen overdrijven. De overreactie van de autoriteiten is een soort geschenk. Dat zag je met de anti-Zwarte Piet-beweging. Op het moment dat ze met 6 agenten Jerry Avrillé gingen afvoeren voor het dragen van een t-shirt, kreeg de beweging ineens wind in de zeilen. Ja. Het geldt ook voor de jaren 60 Vietnam, voor de woonprotesten jaren 70. Ja. De overreactie, dat is eigenlijk een cadeautje. Ja, het is denk ik ook schadelijk, maar het is denk ik ook inderdaad in zekere zin laat het wel zien dat de vinger op de zere plek wordt gelegd en dat daar inderdaad ook een heleboel aandacht voor komt en dat er dan toch ineens een heleboel mensen zijn die denken: oké, dit gaat wel heel ver. Deze mensen proberen een boodschap over te brengen. Misschien wil ik dat eigenlijk wel steunen. En vandaag bij Extinction Rebellion zie je denk ik daar het effect van, want ik geloof dat er nu 4 of 5 keer zoveel mensen worden verwacht dan een week geleden voordat deze arrestaties plaats hebben gevonden. Ga je zelf ook? Ik ben nog probeer te regelen dat ik kan gaan. Ja, ik ga er hopelijk wel naartoe. Je moet nog een oppas regelen, maar als die er is, dan sta je er. Precies dat, ja. Nou, maar de maatschappelijke organisaties die laten nu ook van zich horen. Ik denk dat bij Extinction Rebellion aanvankelijk hadden ze een veel extremistischer imago. dat is echt wel veranderd, volgens mij. Ja, dat is veranderd. En ik denk ook dat ze steeds beter zijn gaan leren... ook om een heleboel mensen die misschien zelf zeggen... nou, ik wil niet zelf echt op die snelweg gaan zitten... en gearresteerd worden. Ja. Maar ik wil wel mijn steun betuigen. Die hebben ook op allerlei manieren nu een plek binnen Extinction Rebellion. Je kunt ook meedoen als je niet gearresteerd wil worden. En inderdaad, bijvoorbeeld vandaag de maatschappelijke organisaties... die gaan steunen, die doen ook een solidariteitsdemonstratie. Greenpeace en zo, dat soort organisaties. Ja. Ja, klopt. Is dit goed nieuws voor Extinction Rebellion? Of worden ze nu te groot en te weinig... bijzonder. Te weinig radicaal. Ik denk dat het goed nieuws is. Omdat te veel mainstream, zal ik maar zeggen. Nee, ik denk dat het goed nieuws is, omdat ik denk dat Extinction Rebellion goed in de oog houdt wat het middel is wat zij gebruiken. Dat is echt de kern van waar ze ooit zijn uit opgestart. Dat is burgerlijke ongehoorzaamheid. En mensen weten ook, als je je daarbij aansluit, dat is ook waar je bij aansluit. Dus ik denk wel dat ze dat gaan vasthouden. Ze hebben jullie boek vastgelezen. Ik hoop het. Eline Peters. En het boek heet Het Handboek voor de Jonge Rebel. Geschreven samen met Esther Krabbendam. Dank je wel. Dank je wel. De Nederlandse binnenvaartvloot is de grootste van Europa. Ja, maar als de nieuwe eisen die aan schepen worden gesteld doorgaan, is dat voorbij. Daarom was Suniva Vleitsma van de Algemene Schippersvereniging deze week in Brussel bij de Europese Commissie. En zit ze volgende week in Den Haag. En nu zit ze hier. Hartelijk welkom, Suniva. Goeiedag. Ja, en wat is er allemaal aan de hand? Binnenschippers moeten zoveel aan hun schip verbouwen dat het bijna niet meer rendabel is. Terwijl juist dat bij laag water, hebben we gezien in de zomer, die kleine schepen zo hard nodig zijn. Ja, Suniva, je bent hier wel vaker geweest, ja. Hè, om je verhaal te doen. Je hebt zelf ook een klein schip. Want dat is het voordeel, dat je bij laag water kan varen. Of zijn er nog meer voordelen? Ja, er zijn nog veel meer voordelen. Het vaargebied is veel ruimer. Wij kunnen tot aan de Middellandse Zee binnendoor. En dan kan je ook voorstellen dat dat ook een aantal voordelen heeft. Maar dat heeft meer te maken met... hoe leef je ook graag? Oh, ja. Hele grote schepen, dat is 24 uur vaart. En bij de kleinere schepen is dat vaak heel anders. Dat zijn familiebedrijven over het algemeen met een wat prettiger levensomstandigheden. Ik begreep dat je onlangs nog in Frankrijk was om een lading te halen. Ja, klopt. En dan kan je precies op de plek komen waar je geladen, waar het product... Dat is het grote verschil. Ja. Wij halen het ongeveer bij de boeren vandaan. Hè. Daar is daar een grote silo, daar brengen die boeren het heen. Wij brengen het in dit geval naar de Medemba in Rotterdam. Daar wordt er tarwe van gemaakt. Dus er hoeft eigenlijk helemaal geen extra bewegingen van vrachtauto's meer bij te komen. Van deur tot deur is het? Kan het zijn. Het is natuurlijk niet altijd zo, hè? Want soms is het ook wel eens weer daar vandaan dat er toch vervoerd wordt. Maar in ieder geval heb je veel minder bewegingen op de weg nodig. Fijnmaziger netwerk, die kan dichterbij komen. Nou, nu al die regels, want jullie worden met eisen overstelpt. Dat gaat niet alleen over duurzaamheid en helemaal zuinigheid. Nee, juist niet. Nee, kijk, die zijn er ook. Maar daar gaat dit niet over. Dit gaat over iets wat al heel lang speelt. In 2001 is dat begonnen. Daar heeft de CCR, dat is de Centrale Commissie voor de Rijnvaart... die is ooit opgestart in 18 zoveel. Heel oude organisatie. Met de bedoeling dat je vrij over de Rijn kon varen. Want vroeger had je allemaal deelstaatjes en iedereen... dan moest je tol betalen, weet ik wat. Maar dat wilden ze niet. Nou, dat doel is goed gelukt. En daarna... dat doen organisaties altijd, ga je zelf een nieuw doel stellen. Het nieuwe doel was dat schepen geweldig moesten voldoen aan van alles en nog wat. Dat snap je, dat is met auto's, met alles, met huizen. Hè, dan krijg je nieuwe eisen. Dat is geen probleem. Behalve dan als je op een bepaald moment gaat bedenken... dat je vindt dat wij onze schepen te goed onderhouden... dat we daardoor te lang bestaan... en dat je dan nieuwbouwregels met terugwerkende kracht gaat neerleggen... op bestaande schepen die daar helemaal niet op gebouwd zijn. Ik las bijvoorbeeld dat in de het slaapgedeelte zeg maar, van het schip... je niet je hoofd moet kunnen stoten. Dus dat een bepaalde hoogte moet hebben. Bijvoorbeeld. Maar... ja, maar ik denk, ja, als jij je hoofd wil stoten... dan moet je toch lekker precies, zelf eten. Dat vinden wij dus ook. Maar het idee... En het was ook zo, want ik las het ook... dat vaak niet kan, omdat anders een schip te hoog wordt... en niet meer onder bepaalde bruggen doorgaan. Dat is het. Onze schepen zijn gebouwd op bepaalde kanalen. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld een Rijn-Herne-schip. Wij hebben een spits, nou, zo heet dat. Dat heet in Frankrijk Freycinet. Dat is naar iemand uit Frankrijk... die speciaal die kanalen en zo bouwde... nog uit de tijd van Napoleon. Al die schepen... schepen zijn afgestemd op bepaalde vaargebieden. En daar is alles op aangepast. En als je daar opeens met terugwerkende kracht aan moet gaan veranderen, dan kan dat inderdaad helemaal niet. Maar dat wist men ook. Dat was ook de bedoeling. De bedoeling was... Wat was dan de bedoeling? De grote schepen bevoordelen? Ja, dat helpt ook niet, want die kunnen daar toch niet komen. Dus misschien was dat een achterliggende gedachte, maar dat is niet zo'n slimme gedachte. Want als je een schip van 6000 ton hebt, dan kan je niet in die kleine kanaaltjes komen. Dan kun je alleen maar bepaalde gebieden komen. De bedoeling was echt dat er kleine nieuwbouw zou komen. Maar ja, we zijn 20 jaar verder en die kleine nieuwbouw komt niet, want het is onbetaalbaar en ook technisch niet haalbaar. Want als zo'n klein schip, en dan hebben we het over kleine, maar ons schip is maar 363 ton. Maar we hebben het hier makkelijk over schepen tot 1500 ton, die hier allemaal niet aan kunnen voldoen. Bij lange na niet. En die worden ook klein genoemd? Die worden inmiddels klein genoemd. Want dat krijg je als de kleinste allemaal aan het verdwijnen zijn, worden er iets grotere in verhouding klein. Maar eigenlijk hebben we dus geconstateerd dat zijn we gaan vertellen in de Europese Commissie, dat dadelijk 70% van de Nederlands, Belgische, Franse, Duitse vloot gaat hier niet aan kunnen voldoen. En dat betekent dat je alleen nog maar hele grote schepen hebt. Ja, want je bent uitgenodigd in Brussel bij de Europese Commissie om je verhaal te bepleiten. Ja. Dat is ook wel bijzonder. Dat was inderdaad heel fijn ook. Ik heb het een keer eerder gehad, al een heel aantal jaar geleden. Dit was mevrouw Roska van de dat is een commissie Mobiliteit en Transport. Ja. En daarvoor was het dan weer iemand anders. Maar je ziet dat die CCR die had heel veel macht. En daar kon Brussel eigenlijk niks aan doen. Maar Brussel is wat van die macht naar zich aan het toetrekken. En die zeiden nu tegen ons, wij denken dat we jullie wel kunnen helpen. Of jullie. En wij zeggen, je helpt jezelf. Want we hebben het allemaal nodig. Ja, maar die mevrouw Roska, die heb jij dus gesproken. Ja. En stond die dan open voor jouw verhaal? Heel erg. Ja. Die begreep dat ook wel. In eerste instantie niet, want ik heb maanden geleden, toen dat lage water, toen ik hier ook zat, had ik een brief geschreven. Het heeft 3 maanden geduurd voordat ik antwoord kreeg. En er was zo'n basisantwoord. Zo'n antwoord van, ja, maar we willen nu eenmaal moderne schepen en dat willen de verladers ook. Dat zijn degenen die reizen regelen, zou ik maar zeggen. En we willen groene schepen. Dat waren allemaal vooroordelen. Alsof een oud schip bij voorbaat niet groen is. Maar ja, wij hebben ook zonnepanelen. Je kan ook gewoon een nieuwe motor zetten. Dat oude schip is alleen maar de casco. Dat casco is oud, maar dat zegt niks. Want wij moeten iedere 7 jaar naar de werf. En als daar wat mee is, wordt dat vernield. Dus mevrouw Roska, was toen eerst mevrouw Valiaan. En toen ging naar mevrouw Roska. En die heb ik toen antwoord gegeven in een uitgebreide brief. Dan zat maar de vraag, gaan ze die nog lezen? Want 1A4'tje lukt wel, maar 6... Maar het ging allemaal. En toen kreeg ik na 3 weken later weer antwoord. Dat ging al een stuk sneller. Ja. Inhoudelijk ook. En toen heb ik weer daarop gereageerd. Ja. En toen kreeg ik de uitnodiging. En de uitnodiging was binnen een week om te komen. Dus echt heel snel. Maar dat gesprek met mevrouw Roska, je had het gevoel van, nou, ze heeft het goed begrepen. Ja. Hier gaat wel iets goeds uit voortkomen. Ja, in ieder geval de wil. Als die vooroordelen allemaal weg zijn. En ze zijn ook heel erg bezorgd over dat lage water, ook in Europa. Dan is die wil er. En zij heeft op dat moment tegen ons gezegd, als Nederland bij ons, dat heet DG.